kawę Jakobs Kronung 500 gramów do świątecznej babki. 12,39 za kawę Jakobs. Polo Market. Mój ulubiony na święta. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Teraz w Saturnie do tabletów, laptopów i smartfonów powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu Orange. Na przykład do urządzenia 2 w 1 Asus T100 Windows 8.1 za 1699 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Już po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 11 dzień kwietnia, dziś jest piątek, czas na serwis. Małgorzata Maliborska, Krzysztof Zyblewski. Czy Putin zakręci kurek, czy nie? To pytanie zadają sobie odbiorcy rosyjskiego gazu nie tylko na Ukrainie. Kara grzywny dla kierowcy, który ścigał policyjny radiowóz i łamał przepisy. To chodziło po prostu tylko o publikowanie ciekawego, wesołego materiału na portalu internetowym, o nic więcej. Nagrody Gloria Artis rozdane. W tym roku otrzymało je 20 osób. Szef prezydenckiej kancelarii Jacek Michałowski prosi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o opinię rządu w sprawie listu prezydenta Putina dotyczącego ukraińskiej gospodarki. Unijny komisarz do spraw energii na poniedziałek zwołuje telekonferencję ministrów do spraw energii wszystkich 28 krajów Unii, by rozmawiać o bezpieczeństwie dostaw gazu w kontekście Ukrainy. A odbiorcy rosyjskiego gazu na Ukrainie i w krajach Europy Zachodniej zadają sobie pytanie, czy prezydent Rosji zakręci kurek, czy nie. Po zwycięstwie Majdanu prezydent Władimir Putin stwierdził, że wcześniejsze umowy z Ukrainą już nie obowiązują. W efekcie Rosja niemal dwukrotnie podwyższyła cenę błękitnego paliwa dla Ukrainy, a Kijów przestał płacić za dostawy. Władimir Putin mówi twardo, że Ukraina nie wywiązuje się z gazowego kontraktu. Jednocześnie prezydent Rosji uspokaja, że nie chce zakręcać kurka ani Ukrainie, ani zachodnim odbiorcom. My bezusłownie gwarantujemy w pełni wypełnienie zobowiązań wobec europejskich odbiorców gazu. Problem nie leży po naszej stronie, chodzi o zabezpieczenie tranzytu przez Ukrainę. Polscy eksperci również nie wierzą, że Rosja byłaby w stanie wstrzymać dostawy. Teraz Putin pokazuje, że to nie on jest winny, ale Ukraina, mówi ekspert do spraw energetycznych Andrzej Szczęśniak. Rosjanie przede wszystkim chcą uniknąć odpowiedzialności za ten kryzys na Ukrainie, a zakręcenie dostaw gazu byłoby po prostu taką bombą jądrową zrzuconą na ten kraj. W związku z tym wydaje mi się, że to jest bardzo mało prawdopodobne. Nie ma powodu do paniki, tak o gazowym zagrożeniu mówi unijny komisarz do spraw energii Günther Oettinger. Zapowiedział, że Unia opracuje plan pomocy dla Ukrainy w spłacie długu wobec Rosji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Już nie ma żadnych wątpliwości. Odnaleziony w grudniu w Norwegii 36-letni mężczyzna cierpiący na amnezję jest Czechem. Wskazują na to wyniki analizy DNA przeprowadzonej przez czeską policję. Genetycy porównali próbki pobrane od odnalezionego z próbkami pochodzącymi od osób, które identyfikowały go na podstawie fotografii zamieszczonej w internecie. Twierdzą, że są jego rodzicami. To jedyna informacja ujawniona przez czeską policję. Ze względu na normy międzynarodowe i konieczność zachowania prywatności mężczyzny, informacji może udzielać jedynie policja norweska i to w ograniczonym zakresie. Jak dotąd czeskie media ustaliły, że 36-latek odnaleziony został na jednej z ulic Oslo. Był pobity i wykorzystany seksualnie przez nieznanych sprawców. Wiadomo o nim jedynie tyle, że był informatykiem w Pradze. Pracował też jako ekspert sądowy. Stąd zaczynają się mnożyć w Czechach spekulacje, że mógł stać się ofiarą mafii. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. Ścigał radiowóz, który łamał przepisy ruchu drogowego, przez sąd został ukarany grzywną. 23-latek i jego kolega nagrali film, na którym policyjny samochód jechał ponad 140 km na godzinę w miejscu, gdzie było ograniczenie prędkości do 70. W internecie policjanci zidentyfikowali autora i postanowili ukarać kierowcę, który podczas nagrywania sam jechał niezgodnie z przepisami. Sędzia Piotr Rykaczewski przychylił się do ich wniosku. Przekroczył dopuszczalną prędkość o ponad 50 km na godzinę i za to wymierza mu karę grzywny w wysokości 400 zł. Sędzia tłumaczył, że nie mógł zrezygnować z wymierzenia kary, ponieważ autorzy filmiku nie działali w interesie społecznym. Obwinionemu, jego kolegom nie chodziło o zawiadamianie policji czy kogokolwiek o tym wykroczeniu. To chodziło po prostu tylko o publikowanie ciekawego, wesołego materiału na portalu internetowym, o nic więcej. Zupełnie inna by była ocena tego czynu, gdyby oni faktycznie od razu zawiadomili odpowiednie organy o tym, że doszło do jakiegoś wykroczenia. Sędzia wyłączył do oddzielnego postępowania sprawę mężczyzny, który nagrywał filmik. Jest on obwiniony o opublikowanie treści zawierającej wulgaryzm. Jego sprawą zajmie się sąd w Łomży. 20 artystów odebrało z rąk ministra kultury medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Laureat medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, wybitny polski scenograf Allan Starski, podkreśla, że pracując nie myśli się o nagrodach, jednak laury i wyróżnienia są niezwykle miłe. Zawsze jak robię filmy albo jak czekam na filmy, no to czekam na filmy ciekawe, interesujące i to mnie najbardziej ekscytuje. I nie myślę w tym momencie o nagrodach, bo mogłoby w jakimś sensie paraliżować. Dla aktora Piotra Adamczyka nagroda od ministra kultury to miła niespodzianka. Aktorzy raczej przyzwyczajeni jesteśmy do czasami uznania publiczności, do nagród. Odznaczenie jest państwowym laurem, jest czymś, myślę, zobowiązującym. Gloria Artis to wyróżnienia dla lubianych i cenionych artystów. O tym decyduje publiczność, przypomina minister kultury. Zawsze podkreślam, że jestem tylko pośrednikiem, że ja dziękuję w imieniu czytelników, w imieniu odbiorców filmów. Bogdan Zdrojewski przyznaje, że to ludzie kultury są najlepszą polską wizytówką na świecie. Nasi artyści są najbardziej cenieni spośród wszystkiego tego, co mamy. Wśród odznaczonych znaleźli się także Mirosław Baka, Magdalena Cielecka, Marcin Dorociński, Jan Kidawa-Błoński, Krzysztof Majchrzak, Wojciech Smarzowski i Janusz Józefowicz. To był Serwis Trójki. Przed nami chłodna noc. W Małopolsce 0, na Pomorzu Zachodnim, na Śląsku plus 2, w centrum 4, w okolicach Zatoki Gdańskiej 6. Chmury będą w nocy, niewielkie opady wciąż na Pomorzu, ale także na Warmii. Mogą się zdarzyć i na Mazurach. Jutro pogoda podobna do dzisiejszej. Nieco słońca, trochę chmur, niewiele deszczu. Opady możliwe głównie w okolicach Trójmiasta. Od 10 do 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Robot planetarny Kenwood z maszynką do mięsa i malakserem z trzema tarczami, w tym jedną do tarcia ziemniaków, za jedyne 999 zł lub w 30 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką DuoClean w prezencie? Nie, nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka DuoClean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie. Bo wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis. Bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Wydawnictwo z okazji 10. rocznicy śmierci wybitnego poety i barda. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Dwupłytowy album z najbardziej znanymi utworami oraz zapisem jednego z najlepszych koncertów artysty. Jacek Kaczmarski. In Memoriam. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aloha, bonjour! Po hawajsku wita wasz kucharz Lisnera. A na dzień dobry, czyli bonjour, mam dla was przepis nie na jour, ale za to na kolację egzotik. Składniki? Same najsmaczniejsze i najświeżutkniejsze. Śledź od Lisnera, kawałki ananasa i sos śmietanowy po hawajsku. Gotowe od razu, więc bon appétit! Kolacja na dziś? Śledź w sosie hawajskim. To musi być Lisner. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Good morning, the church mass is snoring. News is all over town. Reggae, Philly and Lou, wake up, boys, wake up. You drunken choir boy, sing it up. Our Juliet says Romeo's been found. Ferengi feeling love. Well, peace don't break out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call mama and just tell her Ferengi feeling love. I start to shake. Bruce Springsteen, program trzeci, prawie 12 minut po 18. Cyber Trójka. Ilu polskich internautów systematycznie wchodzi na religijne strony internetowe? Jak modlić się przez telefon? Między innymi na te pytania odpowiedzi z Cyber Trójka. Zwróć się do Ducha Świętego z prośbą, by uczył cię w tym czasie wrażliwości na natchnienia Bożej miłości. O wierze w internecie, kościele w komputerze i modlitwie w telefonie więcej za kilka chwil. Damian Kwiek, dzień dobry. Rozpoczynamy od wiadomości technologicznych, czytelniczo-komiksowych. Amerykański gigant handlujący papierowymi i cyfrowymi książkami poszerza swoje wpływy. Amazon kupił popularny serwis specjalizujący się w sprzedaży komiksów. Nie wiadomo, jaka była cena Comixology, ale szef sklepu David Steinberger potwierdza, że transakcja została zawarta. Comixology powstał 7 lat temu i jest dziś uznawany za lidera rynku komiksowego. Google robi kolejny krok w pracach nad telefonem składanym z klocków lub inaczej z modułów. Projekt ARA ma doprowadzić do stworzenia urządzeń, w przypadku których użytkownik będzie mógł zdecydować o parametrach poszczególnych podzespołów. Teraz firma przygotowała dla współpracujących z projektem producentów szczegółową techniczną instrukcję. Dzięki niej wiadomo m.in., że aparat może wystąpić w przyszłości w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym, fabletowym. Szybko rośnie liczba cyberataków dotycząca operacji finansowych. Według danych Kaspersky Lab w ciągu roku takich przestępczych działań przybyło o ponad 1/4. W 2013 roku zanotowano ponad 28 milionów podobnych ataków. Rosnące zainteresowanie cyberprzestępców pieniędzmi nie zaskakuje, podobnie jak kolejne informacje o spadku liczby sprzedawanych na świecie komputerów stacjonarnych. Analitycy zaznaczają, że za nami już ósmy kolejny kwartał, w którym utrzymuje się taka tendencja. Spadek według różnych firm badawczych na początku tego roku wyniósł od 2 do 4%. Cyber Trójka. Karierę urządzeń mobilnych dostrzegają też duchowni i próbują zrobić z tego chwalebny użytek. Na platformy największych systemów operacyjnych trafiają kolejne aplikacje pomagające w krzewieniu wiary. Są programy wyszukujące kościoły i msze, a także takie, które służą modlitwie, na przykład modlitwie w drodze. Jest piątek, 11 kwietnia. Człowiek po prostu idąc sobie ulicą słucha fragmentu z Pisma Świętego. Jezuita ksiądz Paweł Kowalski, współautor aplikacji Modlitwa w drodze. Potem ma proponowane kilka myśli, które gdzieś tam mogą go zainteresować, pewnego komentarza, a potem jest czas z muzyką delikatną, kiedy to może sam sobie w tych treściach poprzebywać, zadać sobie te pytania, które gdzieś tam mu są proponowane i na końcu słucha jeszcze raz fragmentu z Pisma Świętego. Całość trwa około 10 minut. Zwróć się do Ducha Świętego z prośbą. Modlitwy kojarzą nam się głównie z sytuacją przebywania w kościele, uczestniczenia we mszy. Dlaczego telefon miałby nam pomagać w modlitwie? Żyjemy jakby w rzeczywistości, która jest bardzo dynamiczna. Zrywamy się rano z łóżka, lecimy do pracy, gdzieś tam jeszcze po drodze wypijemy jakąś kawę. A jakby nie patrzeć, to podczas takiego rytmu dnia jest bardzo dużo momentów, kiedy człowiek może się modlić. No bo cóż przeszkadza, żeby stojąc w korku, zamiast denerwować się na innych, którzy wpychają mi się na mój pas, no po prostu mogę spróbować w tym czasie również poprzebywać z Panem Bogiem. Dla muzułmanów jest akurat bardzo fajna aplikacja. Tomasz Domański, magazyn komputerowy Chip. Która pamięta za nas o czasach modlitwy, czyli instalujemy ją sobie na telefonie i w odpowiednim momencie, w którym muzułmanin musi się pomodlić, aplikacja nam o tym przypomina. Aplikacja jest też wyposażona w kompas, który wskazuje nam, w którą stronę musimy się ustawić tak, żeby modlić się w kierunku Mekki, czyli świętego miasta muzułmanów. 2 200 000 internautów. Andrzej Garapich, Polskie Badania Internetu. To jest liczba osób, które regularnie, Polaków, które przynajmniej raz w miesiącu weszły na jakąś stronę związaną z tematami religijnymi. O tych osobach coś jeszcze wiemy, poza tym, że jest ich ponad 2 miliony? Tak, oczywiście. Nie ma tutaj specjalnych różnic, jeżeli chodzi o charakterystykę demograficzną. To znaczy, to nie są osoby ani starsze, ani młodsze niż przeciętny internauta. To jest typowy internauta. W takim samym procencie pochodzi z dużych miast, jak i z małych miasteczek. Jest tak samo mniej więcej wykształcony jak przeciętny internauta, ma takie same zarobki, taką samą sytuację rodzinną. To wynika z liczby. To znaczy w momencie, w którym mamy już 2 miliony, to jest stosunkowo dużo, a w Polsce internautów jest około 20 milionów, no to w tych 2 milionach, którzy odwiedzają strony religijne, jest całe spektrum internautów polskich. Cybertrójka, dziękuję za uwagę, pozdrawiając wierzących i niewierzących. Damian Kwiek, do usłyszenia. A long time ago, second editions and many woes. You can call it what you wanna. That's what the blues is all about. It'll make you laugh, it'll make you jump and shout. You wanna, that's what the blues is all about. It'll make you dance, it'll make you jump and shout. Witam pana, panie Adamie. Dobry wieczór, halo. A kłaniam się panu. Kłaniam się panu. Kłaniam się nisko słuchaczom. Panie redaktorze, w swoim czasie miałem psa, z którym porozumiewałem się bez słów. Wystarczyło, że wziąłem do ręki wędkę, otworzyłem bagażnik, a on już w pysku znosił do bagażnika to, co było potrzebne na wyprawę na ryby. I tak by siedział obok pana podczas tego wędkowania? Jak na łódce to siedział. Aha. Siedział, wypatrywał się, reagował nawet jakimś takim podnieceniem, jak rybę ciągnąłem. Natomiast jak pojechaliśmy gdzieś rowerem z takich małych jezior, to potrafił 20 kilometrów ze mną, proszę, za mną biec. Jak szliśmy rzeką, to też za mną chodził, a ulubioną jego rybą to były pstrągi. Mm-hmm. I podobnie jak koty, pożerał je zaczynając od głowy. I miał jedną niezwykłą cechę, proszę pana, Niech pan uwierzy, może pan to nie uwierzy. Po prostu potrafił odróżniać ludzi złych od ludzi dobrych. Dom był duży, otwarty, bywało nim dużo gości i on leżał przy drzwiach wejściowych. Jak wchodził ktoś, kto mu się nie podobał, prawda? To nie wpuszczał. To on tak, nie, on tak lekko burknął. Aha. I wiadomo było, o co chodzi. Proszę pana, i przyszłość potwierdziła, że on miał rację. Jednak wyborów dokonywał słusznych. Pozdrawiam pana, dziękuję. Yeah. 20 minut po godzinie 18. Nasz reporter, proszę państwa, odwiedził Centrum Szkolenia Lotniczego Lufthansa. Wielu pasażerów samolotów zapewne nie zastanawia się, jak wygląda cały proces przygotowania załogi, także maszyny do lotu. A na to, by pasażer doleciał komfortowo, bezpiecznie do celu, składa się bardzo wiele różnych czynności. Sprawdził to nasz reporter Łukasz Walewski, który zajrzał z mikrofonem do Centrum Szkolenia Lotniczego Lufthansa we Frankfurcie nad Menem. Jest tam poza centrum symulacyjnym dla pilotów także centrum szkolenia personelu pokładowego. Dziś we Frankfurcie nad Menem w specjalnym centrum szkoleniowym podglądamy od kuchni, jak przygotować wszystko dla pasażera w samolocie. Jest z nami szef portalu lotnictwo.net.pl Krzysztof Moczulski. Centrum szkoleniowe Lufthansa jest o tyle wyjątkowe, że zarówno personel lotniczy, jak i personel pokładowy może przećwiczyć praktycznie wszystkie sekwencje wodowanie, ewakuację trapów bezpieczeństwa. Ćwiczą też takie bardzo codzienne rzeczy. Gdy przekracza się próg tego budynku, do recepcji prowadzą nas światła w podłodze przypominające pas startowy. This is the beginning of any... To początek kariery każdej osoby w naszych liniach. Wyjaśnia szef Lufthansa w Polsce Bart Puise. Trzeba wykonać naprawdę wiele pracy, by było komfortowo i bezpiecznie. Liczba pasażerów, którzy zachowują się niestandardowo i łamią zasady na pokładzie, niestety ciągle wzrasta. Dodaje była stewardesa Doris Felbinger-Groman. I po zamachu z 11 września rola personelu pokładowego całkowicie się zmieniła. Ponieważ nie można otwierać drzwi do kokpitu, sami musimy poradzić sobie z sytuacją. So we have to cope with the situation for ourselves. That means... Czyli w najgorszej sytuacji zakuć pasażera w kajdanki i nauczyć się, jak go zatrzymać przed dotarciem do kokpitu. Każdy członek personelu musi tu przyjść i corocznie powtórzyć to ćwiczenie, co upewnia nas, że wciąż pamięta procedury awaryjne i jest zdolny je zastosować. Zmierzamy do specjalnych kabin, w których adepci ćwiczą wszystkie możliwe sytuacje. Są tu rzędy foteli i ściany wyjęte z prawdziwych samolotów oraz kuchnia pokładowa. Słowem, czujemy się jak w prawdziwym samolocie. Zachowanie kursantów można śledzić na monitorach. Są kamery rejestrujące każdy ich ruch, mówi Martin Ricken z Lufthansa. Mamy tu trzy takie kabiny. Dwie do lotów międzykontynentalnych i jedną do lotów kontynentalnych. To tutaj naprawdę ci ludzie uczą się, jak zachowywać się w samolocie, zanim polecą z prawdziwymi pasażerami. W grupie jest około 20 kursantów, 18 udaje pasażerów, a dwoje pozostałych ich obsługuje i potem się zmieniają, omawiając swoje błędy. Tu na przykład uczymy się, jak poruszać się w samolocie, gdy zabraknie prądu. Są również gaśnica, maski gazowe i megafon. Rozpiąć pasy, zostawić wszystko, wyjść, wyjść! Są też specjalne kaptury na wypadek pożaru. Pożar to jest najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć na pokładzie. 80% pożarów wybucha w toaletach. Zanim zaczniemy gaszenie, musimy sami być bezpieczni. Wkładając ten strój, stają się państwo takimi strażakami na pokładzie. Tak. Odpowiada pani Doris, wkładając na siebie cały strój. Jest w nim bardzo gorąco. Jest specjalny zbiornik z tlenem. Trzeba pociągnąć za ten sznurek i wtedy będziemy mogli oddychać. Mamy tu nawet miejsce, gdzie ćwiczymy gaszenie prawdziwych pożarów. Naprawdę używamy gaśnic i naprawdę trudno wtedy oddychać. Po drodze do wyjścia spotykamy jeszcze młodych adeptów. Uczyliśmy się, jak wykorzystać swoje cechy osobowości na pokładzie, jak rozmawiać z pasażerami. A czy myślisz, że dałabyś sobie radę w krytycznej sytuacji na pokładzie? Pytam jedną z przyszłych stewardes. No tego nikt nie może powiedzieć na 100%. Ja dopiero od 10 lutego się uczę. Kurs ma 6 tygodni, potrwa jeszcze tydzień. Potem dwa loty i koniec. I wtedy będziesz stewardesą. Tak, będę. Mam nadzieję latać do Seulu, do Korei Południowej. Następnie jedziemy już do jednego z największych w Europie hangarów. Mieści bez problemu dwa Airbusy A380. Dodaje Krzysztof Moczulski. Każdy samolot co pewien okres musi przejść tak zwane czeki. Określa się je literowo od A do D. A to jest taki najbardziej rutynowy przegląd takich codziennych rzeczy. A tak zwany D-check to jest praktycznie rozebranie samolotu na części, a następnie następnie złożenie tego samolotu z powrotem i sprawdzenie, że wszystkie części są ok, że ten samolot może dalej bezpiecznie latać. Są tu na wielkich półkach praktycznie wszystkie części zapasowe. Są gigantyczne dźwigi, rusztowania przystosowane do naprawiania ogona samolotu, gdy wjeżdża on do hangaru tyłem, a na ziemi stoją wielkie silniki pozbawione obudowy oraz serwisowane są właśnie dwa Airbusy A380, największe samoloty świata. Naprawiamy tu mocowanie tak zwanej owiewki. Ile jeszcze pracy przy tym pan ma? No to musi zostać zrobione do jutra rana. Rano samolot wylatuje. A co jeszcze musi zostać poprawione? Nie wiem. Bo każdy ma swoje zadanie. Tak. Ile osób tu pracuje w tym momencie? No tu przy kadłubie dwie osoby z tej strony, dwie z tamtej, a w kabinie nawet nie wiem ilu ludzi. Wchodzimy do środka i od razu wpadamy na szybkie lakierowanie podłogi przy drzwiach wejściowych. Kolejny pracownik wyjaśnia, ile ma pracy. W kabinie jest sporo lakierowania. Pracujemy zawsze w szybkim tempie, a ponieważ podróżuje z nami wielu pasażerów, to lakier szybko się ściera z podłogi i można się pośliznąć. Poza tym optycznie maszyna musi wyglądać na zadbaną. I tak właśnie przez 24 godziny cała armia ludzi szkoli się i pracuje, gdy pasażerowie smacznie śpią w swoich fotelach. A tymczasem u nas w Dęblinie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem postanowiła od nowego roku akademickiego kształcić studentów na kierunku bezpieczeństwo obsługa pasażerów w transporcie lotniczym. Studia mają trwać 5 lat. Centrum szkolenia we Frankfurcie nad Menem odwiedził Łukasz Walewski. 26 minut już po godzinie 18. Program trzeci, audycja popołudniowa. Took control of me. Paid my dues, spread the news, hands across the sea. Put me down, turn me round, turn me round to see. Marble halls, open doors, someone found the key. And it's only sky, left the earth below, heard the line, saw the sign, knew which way to go, cause it's easier to try, than to prove it can't be done, and it's easier to stay, than to turn around and run, it's a blue. Zdaje się, że opowieści o małych pupilach ciąg dalszy. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Witam serdecznie. Mm-hmm. Ja chciałem zadać pytanie, czy pan Kuba się może orientuje, w jaki sposób najprościej złapać kota? Takiego zwykłego domowego kota, który czasami po prostu się nie da podejść, no bo ma takie widzimisię, bo jak wiadomo, koty chodzą własnymi ścieżkami. Może należy do współpracy namówić mysz? No tak, no ale jest niebezpieczeństwo, że wtedy razem będą biegać po mieszkaniu i jest jeszcze większa demolka. Mm. A wymyślił pan coś? To znaczy jest to patent w zasadzie siostrzenicy mojej żony i mojej córki. Chodzi o to, że wystarczy zwykły taki karton po zakupach, jak się przychodzi z supermarketu, sam z marketu, położyć go centralnie na środku mieszkania i gwarantowane, że kot po prostu nie wiadomo dlaczego zawsze do tego kartonu wchodzi. Ciekawe. Kot już jest złapany. Proszę spróbować, jeżeli jest taka możliwość, polecam. Na pewno się wtedy kotek daje podejść. A jeszcze chciałem tylko dodać, jeśli można, najprostsza metoda na przywołanie mojego kota akurat. wystarcza. Żadne kici-kici i masz i tak dalej. Wystarczy dźwięk tłuczonego mięsa, kotleta czy tam mięsa na rolady i na ten dźwięk mój kot przybiega i nie trzeba go w ogóle wołać. To też jest taki jeszcze inny sposób. Pudełko pan powiada, taki kotołów. No, bo mnie myszołów. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. The Blues. Po 18.30 skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest akt oskarżenia wobec pijanego kierowcy, który w lutym w Skawie w Małopolsce śmiertelnie potrącił kobietę z dwójką dzieci i uciekł z miejsca wypadku. 24-latkowi grozi 12 lat więzienia. Mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie. Idącym z matką poboczem córką w wieku 6 i 13 lat nic się nie stało. Policja przypuszcza, że w ostatniej chwili kobieta odepchnęła je na bok. 24-latek od chwili zatrzymania przebywa w areszcie. W 2010 roku już odpowiadał za jazdę po pijanemu. Wówczas stracił prawo jazdy na 3 lata. Odzyskał je pół roku przed tragicznym wypadkiem. Politycy krytycznie o propozycji prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej stacjonowania w Polsce wojsk amerykańskich. Przekaz jest jasny. Zbroimy się, komentuje Małgorzata Okła-Drewnowicz z PO. Przede wszystkim trzeba dalej budować taką solidarność w kategoriach politycznych, dyplomatycznych, nawet i gospodarczych, a niekoniecznie tylko i wyłącznie zbrojnych, tak jak to widzi prezes. Nie należy prowokować Rosji, dodaje Andrzej Rozenek z Twojego ruchu. Nie przybyło wojsk rosyjskich w obwodzie kaliningradzkim, zatem byłby to krok przedwczesny, pochopny, nieprzemyślany i byłoby to wyłącznie niepotrzebne drażnienie Rosjan. Jak podkreślał dziś Jarosław Kaczyński, nasz kraj nie może być członkiem NATO klasy B. Dlatego trzeba ściśle współpracować z Amerykanami, a ich obecność w Polsce odstraszy Władimira Putina. Na koniec o szczęśliwym finale historii brytyjskiego psa sapera szukającego min w Afganistanie. Groziło mu uśpienie, gdy zaczął tracić wzrok i stał się zbyt nerwowy. Uratowała go sanitariuszka, która sprowadziła go do kraju. Angie McDonald była świadkiem, jak 4-letni owczarek belgijski imieniem Wajdar wykrył skrytkę z materiałami wybuchowymi i bronią przygotowaną przez talibów do ataku na brytyjskich żołnierzy. Po powrocie do kraju dowiedziała się, że Wajdar padł ofiarą psiej wersji stresu posttraumatycznego. Poruszyła więc wszystkie możliwe sprężyny i sprowadziła go do domu na wczesną emeryturę. W zeszłym roku rozgłos zyskał spaniel Sunny, weteran aż 8 lat służby w Afganistanie. Sunny został adoptowany przez sierżanta rezerwy, który jest dla niego pełen uznania. Jak mówił BBC, to bohater, jest fantastyczny i myślę, że on też to wie. Brytyjczycy szanują wierną służbę wojskową zwierząt i w 1943 roku ustanowiono dla nich specjalny medal. W 2004 roku wzniesiono im nawet pomnik w Hyde Parku. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To wszystko, pełny serwis trójki o 19. Zapraszamy. Nerwowość na polu minowym troszkę może szkodzić karierce, ale żeby od razu usypiać, naprawdę skandal. Jutro podobnie pogodowo jak dziś, trochę słońca, trochę chmur, niewiele deszczu, opady możliwe głównie w okolicach Trójmiasta, Torunia, najwięcej pogodnego nieba na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiem. Temperatury od 10 do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro, możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl.

Witam pana, panie Jacku. Halo? Dzień dobry. Panie Kubo, odnośnie tego sposobu na łapanie kota na odgłos tłuczenia mięsa, otóż na ten odgłos można również złapać psa, a zwłaszcza chłopa w domu. Także taka mała uwaga dla pani. 7 trójek na początku, 22. Proszę, kącik porad nam się rozwija. Christopher Cross. Coś polecimy? Autopromocja. W ubiegłym roku pod szyldem Biegam, bo lubię wystartowało prawie 11 tysięcy osób. Tym razem trójkowych biegaczy, którzy wezmą udział w sobotnim charytatywnym Marszu Biegu, na pewno nie będzie mniej. Dzień później do pokonania dystans 10 km i drugi Orlen Warsaw Marathon. Relacje z Narodowego Święta Biegania przez cały weekend na antenie Trójki. Zapraszam, Krzysztof Łoniewski. Na relacje zaprasza PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Autopromocja. Zaproszenie do teatru. Jan Niebudek. Warszawskie spotkania teatralne dobiegają końca. Przed nami jednak jeszcze jedna premiera, która towarzyszy spotkaniom. Mowa o spektaklu Szapocznikow – Stan nieważkości. To koprodukcja grupy Centrala Michała Zadary, a także Wrocławskiego Teatru Polskiego i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I to tam właśnie od dziś do niedzieli będzie można zobaczyć to przedstawienie, w którym postacią słynnej rzeźbiarki Aliny Szapocznikow zajmą się aktorzy Adam Szczyszczaj i Barbara Wysocka, która jest też reżyserką całości. W Teatrze Syrena z kolei od wczoraj oglądać można Skazę, spektakl na podstawie powieści Josephine Hart pod tym samym tytułem. Sukces w zawodzie lekarza, dobrze rozwijająca się kariera w polityce, to wszystko ma Stephen Fleming, w tej roli Jacek Poniedziałek. Do tego wszystkiego jego syn właśnie szykuje się do ślubu z młodą dziennikarką Anną Barton. Pełnia rodzinnego szczęścia jest blisko, ale między przyszłym zięciem a synową zaiskrzy. Spektakl reżyseruje mający ostatnio za sobą pasmo sukcesów Adam Sajnuk, który tak mówi o tym tekście. Taki rodzaj trochę dobrze rozumianego mieszczańskiego teatru środka opisującego rozpad rodziny, rozkład rodziny, taką wiwisekcję. Jest to rodem z Tennessee Williamsa, z Kotki czy z tramwaju, gdzieś taki rodzaj wejścia przez ścianę do sąsiada i uczestniczenia w tym rozpadzie relacji, w tych trudnych relacjach gdzieś od środka. A w roli Anny Barton występuje Anna Terpiłowska. Anna żyje w przekonaniu, że może żyć z dwoma mężczyznami naraz i że syn może się nie dowiedzieć o jej romansie z ojcem, że ojciec może zaakceptować to, że ona będzie tylko jego doraźną kobietą, a że na co dzień będzie żoną jego syna. Więc no, na początku radzi sobie z tym dobrze, bo na początku obaj mężczyźni, jeden nie ma jakby świadomości tego, co się dzieje, a drugi jest tak w nią zapatrzony, że godzi się na wszystkie jej warunki. Oczywiście nie bez jakichś tam konfliktów. No i myślę, że te konflikty i te właśnie kompromisy i emocje związane ze znalezieniem tych kompromisów, to będą tutaj jakby najistotniejsze w tym spektaklu. Anna jest takim katalizatorem nieszczęść. Ona otwiera puszkę Pandory. Na scenie także m.in. Aleksandra Justa i Maciej Radel. Skaza grana będzie do niedzieli i na niedzielny spektakl właśnie mam dla Państwa dwa zaproszenia. Proszę pisać pod adres jan.niebudek@polskieradio.pl. City, noonday sun beam. The Doobie Brothers. Czas na premiery filmowe. Ryszard Jeźwiński. Wśród dzisiejszych premier filmowych sporo niespodzianek. I nawet nie chodzi o ich szczególną artystyczną jakość, a raczej o wyszukaną i oryginalną formę. Czego nie da się powiedzieć o najnowszej polskiej propozycji dla młodszych widzów. Gabriel to opowieść o wychowywanym przez dziadków 12-latku, który pewnego dnia wyrusza w podróż w poszukiwaniu niepoznanego nigdy ojca. Mało porywające kino familijne. Przeciętne są też dwa amerykańskie thrillery. 13 grzechów zgodnie z tytułem popełnić musi główny bohater, by zdobyć fortunę i wyjść z poważnych kłopotów. Obserwowany przez kamery zaczyna od wykonywania banalnych zadań, by dojść do drastycznych i ekstremalnych działań. Jak daleko można posunąć się, by zdobyć wielkie pieniądze? Jeśli bardzo chcemy, możemy już zobaczyć w kinie. W klimat napięcia podszytego erotyką wprowadzi nas namiętność. Nic dziwnego, to w końcu nowy film Briana De Palmy. Kiedyś bardzo lubiłem jego wyrafinowane pomysły, stale obecny motyw podpatrywania czy przewrotnie użyte cytaty z Hitchcocka. Tu też ich nie zabraknie, choć kolejnym filmem reżyser udowadnia, że najlepsze lata ma już najwyraźniej za sobą. Kiedy umieram, to ekranizacja trudnej do przełożenia na ekran prozy Williama Faulknera. Osadzona w realiach południa Stanów Zjednoczonych lat 30. ubiegłego wieku, opowieść o skomplikowanych relacjach zebranej z powodu pogrzebu rodziny. To autorska propozycja znanego aktora. James Franco napisał scenariusz, film wyreżyserował, ale też zagrał w nim jedną z głównych ról. I znalazł dla tej historii oryginalną formę. Kino spod znaku Nowych Horyzontów. Filmem zdecydowanie wyszukanej formy jest też brytyjsko-amerykański dramat Lock. Powiem tylko, że dość karkołomny pomysł scenariuszowy za sprawą wytrawnego aktorstwa Toma Hardiego należy uznać za udany. Tytułowy bohater to człowiek w podróży, który w jej trakcie z pomocą tylko telefonu komórkowego musi rozwiązać wiele naprawdę niełatwych problemów życiowych. Inteligentne kino, niebanalna rozrywka, warto zobaczyć. Podobnie jak głównie koreański dramat science fiction, Snowpiercer, Arka przyszłości. Idąc do kina myślałem, że będzie to tylko jeszcze jedna apokaliptyczna wizja, bo to na Ziemi, skutej lodem, przeżyli jedynie pasażerowie pewnego specjalnego i bardzo długiego pociągu. A dalej same niespodzianki. Przekrój przez klasowość współczesnych społeczeństw, dosłowność i metafora, bunt i rewolucja, trochę filozofii, ale też i specyficznego humoru. Trudno ten film sklasyfikować, jednak ogląda się go z niesłabnącym zainteresowaniem. Gdyby nie to, że w końcówce tempo spada, byłoby naprawdę wspaniale. Licznych walorów jednak i tak nie zabraknie, warto więc zobaczyć. Snowpiercer, Arka przyszłości od dziś w naszych kinach. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?